100%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 kwietnia, minęła 9. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Rosjanie zbombardowali w nocy Kramatorsk i Słowiańsk w obwodzie donieckim. Sejm podjął uchwałę w obronie polskich lasów. Prezydent USA Joe Biden ogłosił w Irlandii swoją walkę o reelekcję. Kramatorsk i Słowiańsk w obwodzie donieckim na Ukrainie zbombardowały w nocy rosyjskie lotnictwo i artyleria. Są ofiary wśród ludności cywilnej i zniszczenia w infrastrukturze. Siły rosyjskie nadal atakują w okolicach Łymanu, Awdijiwki i Marinki. W ciągu ostatniej doby ukraińska armia odparła prawie 60 ataków. Wciąż trwają też ciężkie walki o Bachmut. Przedstawiciele 6 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, wyślą do unijnych komisarzy wspólny list w sprawie ukraińskiego zboża. Zapowiedział to szef resortu rolnictwa Robert Telus. Spotkaliśmy się z 5 krajami. To była Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria. Rozmawialiśmy o tych naszych problemach. Konkluzja naszego spotkania jest taka, że wypracujemy wspólnie list, który skierujemy do 2 komisarzy. Komisarza do spraw handlu. Drugi oczywiście do komisarza rolnictwa. Komisarz rolnictwa z nami w tej sprawie bardzo mocno współpracuje. Chcemy, żeby nas w tej sprawie również wsparł. Robert Telus rozmawiał wczoraj z ministrem rolnictwa Ukrainy oraz swoimi odpowiednikami w regionie. Sejm podjął uchwałę w obronie polskich lasów. Stwierdzono w niej, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii krajów członkowskich Unii, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Zapadają orzeczenia wydawane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W komisjach również toczą się określone prace legislacyjne, które zmierzają do tego, aby kompetencje w zakresie gospodarki drzewnej, gospodarki leśnej w państwach członkowskich stały się tak zwanymi kompetencjami dzielonymi. Lasy nagle zaczęłyby być zarządzane przez Komisję Europejską. My jako Prawo i Sprawiedliwość stoimy na stanowisku, że nie może być na to zgody. O tym, że wprowadzenie unijnych przepisów może skutkować zakazem wstępu do lasów, wstrzymaniem wycinek i gospodarki leśnej, mówił także niedawno dyrektor Lasów Państwowych Józef Kubica. Sejm uchwalił też ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne w latach 2007-2022. Prezydent USA Joe Biden zasugerował, że będzie walczył o reelekcję. Podczas wizyty w Irlandii amerykański przywódca powiedział, że decyzję w sprawie startu w wyborach ogłosi wkrótce. Przed odlotem z hrabstwa Mayo, skąd pochodzili jego przodkowie, Joe Biden został zapytany, czy wizyta w Irlandii zmieniła jego kalkulacje dotyczące terminu ogłoszenia startu w wyborach prezydenckich. Nie, dokonałem już tej kalkulacji. Ogłosimy to stosunkowo niedługo. Biden dodał, że pobyt w Irlandii tylko umocnił w nim poczucie optymizmu, co jest możliwe do osiągnięcia. Powiedziałem wam, że planuję ponowny start. W miniony poniedziałek Joe Biden również był pytany w telewizji NBC, czy wystartuje w walce o reelekcję. Planuję kandydować, ale nie jesteśmy jeszcze gotowi, by to ogłosić, powiedział. Jeśli Joe Biden zdecyduje się na start w wyborach, to prawdopodobnie nie będzie miał swojej partii poważnej konkurencji, mimo tego, że ma obecnie 80 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Mateusz Warianka. Projekt Warszawa pozostał w grze o awans do półfinału siatkarskiej Plus Ligi. Stołeczna drużyna w trzecim spotkaniu pokonała po tiebreaku Zaksę Kędzierzyn-Koźle. 2 wcześniejsze spotkania zakończyły się wygraną Zaksy. Libero projektu Damian Wojtaszek liczy, że w następnym spotkaniu on i jego koledzy pójdą za ciosem. Wydaje mi się, że ten playoff wygląda naprawdę imponująco. 4. z 5. drużyną grają świetnie. Żadna drużyna nie chce odpuścić. Na tym polega playoff. Każdy chce walczyć o medale. Chcemy walczyć o to, żeby być w czwórce. Zapominamy o tych meczach, które były w Kędzierzynie. Zapominamy o tym meczu, który był. Skupiamy się tylko i wyłącznie na kolejnym meczu, na który serdecznie zapraszam. Na tym etapie rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. 4. mecz dziś o 20:30. Na swojego rywala w półfinale czeka już Asseco Resowia Rzeszów, która w trzecim starciu ograła 3-1 Stalnysa. Dziś też potyczka AZS-u Olsztyn z Wartą Zawiercie. Jeżeli goście wygrają, awansują do najlepszej czwórki. Ten mecz o 14:45. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie Zagłębie Lubin przegrało 0-2 2-2 z Górnikiem Zabrze, a Warta Poznań pokonała 3-1 Śląsk Wrocław w pierwszych starciach 28 kolejki. Dziś kolejne spotkania o 15:00. Krakowia zagra z Radomiakiem Radom, a później Korona Kielce podejmie Jagiellonię Białystok, a Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin. I na koniec jeszcze tenis, bo za blisko pół godziny Polki rozpoczną drugi dzień rywalizacji z reprezentacją Kazachstanu w ramach turnieju Billie Jean King Cup. Biało-czerwone przegrywają 0-2 po porażkach Magdy Linet i Weroniki Falkowskiej. Dziś szansa na rehabilitację. Pierwsza na kort wyjdzie ponownie Linet, która zmierzy się z Eleną Rybakiną, a później Weronika Falkowska zagra z Julią Putincewą. Rywalizacja toczy się do 3 wygranych. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Na Śląsku i w centrum możliwe także burze. Temperatura od 7 do 15 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do mediów społecznościowych Trójki oraz na YouTube Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj są z nami Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, także poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam. Poseł Władysław Teofil Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry Państwu. Minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Maciej Gdula, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Włodzimierz Tomaszewski, minister w Kancelarii Premiera, Partia Republikańska, również poseł. Witam serdecznie. Mamy ciąg dalszy kryzysu zbożowego. Gorąco było w Sejmie w środę, gorąco jest na spotkaniach nowego ministra Roberta Telusa z przedstawicielami związków rolniczych i chyba nie jest tak całkiem chłodno podczas uzgodnień polsko-ukraińskich, bo są rozmowy, ale ciągle nie ma podpisanego porozumienia. Ma zostać podpisane bodaj w poniedziałek, a dzisiaj na kurpiach Prawo i Sprawiedliwość ma przedstawić kolejne propozycje rozwiązań. A do panów pytania. Po pierwsze, czy Unia Europejska, to pytanie przede wszystkim po pierwsze do Andrzeja Halickiego, powinna się włączyć w rozwiązanie tego problemu, ponieważ występują o to kraje już nie tylko Polska, ale także kilka krajów, Słowacja, Czechy, Bułgaria i Rumunia, które też mają ten problem. Tak, oczywiście, natomiast ja przypomnę, bo to nawet mogę zacytować, niestety. Mamy bierność rządu i mamy bierność polskiego komisarza. Co więcej, polski komisarz w takiej swojej odpowiedzi, to jeszcze w marcu tego roku, pisał, dokładnie 10 marca, pisał, że państwa członkowskie nie mogą wprowadzać jednostronnie zakazów. Oczywiście, bo musi być odpowiednia zgoda ku temu, ale mogą, to jest nieprawda. Natomiast stwierdza, że wprowadzenie kaucji na przykład, co było proponowane przez PSL, przez nas także na poziomie parlamentu, żeby były takie możliwości, jest niedobrym rozwiązaniem. Co gorsza, wprowadzenie takiej kaucji służyłoby, czy zniechęciłoby przedsiębiorców do korzystania z procedur tranzytu. Znaczy, to jest komisarz odpowiedzialny za politykę rolną, który nawet w sytuacji kryzysu udziela tak, no powiedziałbym, nierozsądnej odpowiedzi. Czyli chce pan powiedzieć, że głównie winny jest komisarz Wojciechowski? Między innymi, ale winna jest przede wszystkim bierność i tutaj kompletna indolencja rządu. I muszę o tym powiedzieć dlatego, że w parlamencie toczy się na ten temat. Czyli rząd mógł jednostronnie wprowadzić cła? Nie, to nie jest możliwe. Ceł nie można. To jest możliwe, gdyby była zgoda, tak? Czyli musiałby to takim wniosek wystąpić i to mówię dokładnie na bazie artykułu 3 i 4. Taką możliwość te dokumenty przewidują. To są dokumenty Rady Europejskiej. Jasne, ale czy nie byłoby, przepraszam, ale czy nie byłoby prostsze? To jest duże w tej chwili nieporozumienie, że to komisja... Czyli musi Rada Europejska. To było posiedzenie Rady Europejskiej, a więc rządów i odpowiedników, czyli ministrów rolnictwa. No i czyli co, Komisja Europejska nie ma nic do tego? Mam pytanie, kiedy... No bo komisarz ma, a komisja nie ma. Kiedy minister Kowalczyk na przykład o takie rozwiązania wnosił, kiedy był obecny, bo był nieobecny, a w marcu, kiedy mieliśmy w parlamencie na ten temat dyskusję, propozycje właśnie uszczegółowień, zmian, monitoringu i wreszcie odpowiedzi komisji, jak bardzo to zagraża rynkom takim krajów jak Polska, Rumunia, wnosiliśmy my, IPP, PSL, Platforma czy Lewica, czy inni. EKR, czyli PiS, był nieobecny. No, jest egzorcysta znany, pan Dominik Tarczyński, posłem akurat komisji INTA. Tu egzorcyzmy nie pomogą, ale obecność naprawdę jest wskazana. Dlaczego mówi egzorcysta? No, mówił, że się na tym zna. No, na rolnictwie pewnie nie. Ale jeżeli jest członkiem tej komisji, to obecność jest po prostu obowiązkowa. Dobrze. Jarosław Sellin, czy rzeczywiście Polska mogła tę sprawę załatwić sama i czy teraz może załatwić sama? Ma tutaj wsparcie w postaci innych krajów. Przede wszystkim zacznijmy od początku. Ten kryzys zbożowy jest też jednym z efektów wojny. Unia Europejska słusznie zdecydowała, że należy znieść cła między Ukrainą a krajami Unii Europejskiej, bo to była też jedna z form pomocy dla tego kraju, żeby mogła sprzedawać to, co jest w stanie wyprodukować i zarabiać pieniądze na kontynuowanie wojny. To jest jedna z tych form pomocy. Jednocześnie Unia Europejska jest wspólnym rynkiem, nie można wprowadzać jednostronnych ceł, skoro cała Unia Europejska zdecydowała, że te cła znosimy. Były też obietnice ze strony i Komisji Europejskiej, i Stanów Zjednoczonych, że to zboże będzie przez Polskę tranzytem przechodzić do krajów południa, globalnego południa, do krajów, które były przyzwyczajone do tego, że do nich dociera ukraińskie zboże i że nie będą w związku z tym stały przed widmem głodu. Mówię o krajach afrykańskich czy azjatyckich. I niewiele z tych obietnic zostało. Żadne silosy nie zostały zbudowane. A gdyby zostały zbudowane, bo okazuje się, że te silosy byłyby nieopłacalne, bo w tych silosach trzeba by było przechowywać około 20 lat. Zboże by było opłacalne. Ja mówię, jakie były obietnice i mówię o niespełnieniu tych obietnic. W związku z tym rzeczywiście zostaliśmy trochę na tym polu sami. Nie tylko my, ale też kraje sąsiednie z Ukrainą, czyli te, które już wymienili, które teraz wspólnie w 6 państw staramy się uaktywnić Komisję Europejską do tego, żeby jakieś mechanizmy pomocowe uruchomiła w stosunku do tych krajów i chcemy ten problem rozwiązać. I moim zdaniem go rozwiążemy. Rozwiążemy go do żniw, do polskich żniw, czyli ten lipiec, sierpień, kiedy już trzeba będzie mieć magazyny opróżnione do skupu polskiego zboża, będzie ten problem rozwiązany. To zboże wyjdzie z Polski. Czyli potrzebna pomoc... No nie, tak, jeśli nie Komisji Europejskiej, to Rady Europejskiej na tym poziomie, czy nie? Potrzebna jest pomoc finansowa, bo trzeba dopłacać rolnikom do skupu tych zbóż, które sami tutaj w Polsce wyprodukujemy. I trzeba też dopomóc w przetransportowaniu tego zboża dalej. Problem też polega na tym, że moglibyśmy się zdziwić, że najpierw był taki krzyk, że kraje Afryki, niektóre kraje Afryki czy Azji będą głodować z powodu niedocierania do nich zboża ukraińskiego. Problem polega na tym, że niestety w Rosji były dobre zbiory i Rosja swoje zboże zaczęła sprzedawać na tych rynkach, które były przyzwyczajone do ukraińskiego zboża. Także to jest też pewien element, można powiedzieć, nawet wojny między Rosją a Ukrainą, kto swój produkt do krajów globalnego południa sprzeda. W związku z tym to jest też problem globalny. To nie jest tylko problem polski, musimy go globalnie rozwiązywać i mamy prawo tutaj liczyć na pomoc Unii Europejskiej, bo troszkę te 6 państw graniczących z Ukrainą zostaliśmy z tym sami, a to jest problem wspólny, dlatego że to wspólnie regulujemy politykę wolnego handlu w ramach Unii Europejskiej i wspólnie podejmujemy decyzję o tym, czy są cła, czy nie ma ceł. A niestety, niestety dla Ukrainy dobrze, bo może sprzedawać swoje towary. Dla nas w tej konkretnej sprawie niedobrze, bo mamy kryzys z nadmiarem zbóż na terytorium Polski. Czy nie powinny, panie profesorze, zostać wprowadzone w takiej sytuacji cła, jeśli okazuje się, że to zboże zalało europejskie rynki, co nie było intencją w tym momencie, kiedy cła były znoszone? To nie było intencją, tylko że nikt się nie zastanowił, czy są możliwości przewozu tego zboża przez Polskę. Czy mamy takie możliwości transportowe? Otóż nie mamy takich możliwości i nie mieliśmy takich możliwości. W związku z tym otwarcie granicy dla towarów, które nie są w stanie opuścić polskich portów. Niestety sytuacja jest taka, że mamy minimum 5 milionów ton zboża z Ukrainy w tej chwili, tak naprawdę to nikt nie wie, jest między 3 a 9. Ja mówię 5 tak pi razy oko, ponieważ tak naprawdę nikt tego nie monitoruje. To też jest jeden z problemów. Nikt tego nie monitorował, ani nie monitoruje. A to jest bardzo... Ale potem on już zaczyna monitorować. Tak, ale to dopiero... W każdym razie jakość tego zboża. Myśmy zaczęli o tym mówić w lipcu zeszłego roku. Złożyliśmy właściwy projekt ustawy, która leży w Sejmie. Właśnie chodziło o system kaucyjny. Niecelny, chociaż to jest możliwe, jak pan europoseł poseł stwierdził, bo można wystąpić w szczególnych sytuacjach o to, żeby można było clić towary spoza Unii, ale system kaucyjny. Za każdą tonę zboża, które wchodzi do Polski, płaci się 1000 złotych, który przewoźnik odbiera, jak to zboże wychodzi z Polski. A tak ono zalega w polskich silosach. Nie ma fizycznej możliwości wytransportowania do żniw całości tego zboża. Nie ma takiej możliwości, bo my nie mamy takich tylu statków i takich mocy w portach. I to nawet jest gdyby, przypuśćmy, przepraszam, Unia Europejska, nie wiem, czy to na poziomie Komisji Europejskiej, czy na jakimś innym poziomie, podjęła decyzję, że część tego zboża, że tak powiem, zdejmuje z tych rynków, gdzie jest go za dużo i charytatywnie dostarcza tym krajom potrzebującym, no to nie ma sposobu fizycznie przewieźć. Czyli jesteśmy skazani na kryzys? To jest grzech zaniechania, o którym mówił pan europoseł, ponieważ w Radzie Europejskiej zasiada polski premier przeszli dyskusji na ten temat, to zostało zlekceważone. Nikt nie pomyślał, jakie będą konsekwencje. Po prostu. A pan minister Kowalczyk zapewniał nas miesiącami, że wszystko jest pod kontrolą. Otóż nie jest pod kontrolą i dlatego został usunięty. Ale to jest dla naszych rolników, to jest katastrofa. A to jest tylko pszenica nie mówimy o rzepaku, nie mówimy o drobiu, nie mówimy tak, o jajkach. To jest inna dziedzina. Ile jajek z Ukrainy wjeżdża do Polski? W tej chwili 1400 tirów miesięcznie. I to zaraz się zrobi z tego katastrofa. I wieś się burzy. W Szczecinie, na Lubelszczyźnie i w innych miejscach. Wieś się burzy i to spowodowało zmianę ministra rolnictwa. Ale nowy minister tutaj sam sobie nie poradził, bo nie ma jak. Chociaż wziął się ostro do roboty. Pan minister Andrzej Dera, uda się Polsce bez pomocy instytucji europejskich ten problem rozwiązać? Jak pan myśli? Nie, sami nie jesteśmy w stanie tego problemu rozwiązać, bo to jest problem regionalny, a tak nawet można powiedzieć, że globalny. Tutaj bardzo istotny jest początek tego, dlaczego w ogóle to zboże trafia do Polski. Bo oczywiście główny kanał przerzutu zboża do krajów afrykańskich, azjatyckich to jest przez Morze Czarne. Porozumienie ONZ-owskie i tam jest ten główny kanał, ale został udrożniony również ten rezerwowy przez Polskę i przez Rumunię. No i tutaj stała się rzecz taka, z jednej strony zniesiono cła, bo żeby umożliwić w ogóle dotarcie tego zboża do tych krajów, które były zagrożone głodem, natomiast wolny rynek kieruje się swoimi prawami i w momencie, kiedy przedsiębiorcy zauważyli, że jest dostępne zboże dużo tańsze, no to zaczęli z tej sytuacji korzystać i to jest to zderzenie w tej chwili. Właśnie, bo Bogiem ma prawdę, to jeżeli ono już jest w Unii... Bo to nie jest tak, że zboże samo gdzieś tam, tylko to są konkretne firmy, które zaczęły korzystać z tej możliwości, bo gdyby przepraszam, to zboże rzeczywiście panie tym kanałem przeszło do portów i stamtąd, tego problemu w Polsce by nie było, ale nie ma takiej możliwości. Jeżeli coś jest zwolnione z cła, przedsiębiorca ma po prostu możliwość kupowania na wolnym rynku. A no właśnie, bo teraz ci przedsiębiorcy są troszeczkę stawiani na cenzurowanym, ale nie wiem, czy słusznie, dlatego że jak ono już jest w Unii Europejskiej, no to chyba można nim obracać. Bo nie ma jakichś specjalnych przeszkód, czy się mylę. O tym właśnie mówię, że tu jest to zderzenie i są przedsiębiorcy, którzy z tego tytułu skorzystali, a cierpią na tym polscy rolnicy. No bo pan minister ma rację tutaj, bo to nie można winić przedsiębiorców. To jest wina jest państwa, które nie kontroluje tego, co się dzieje na granicy. Są inspekcje sanitarne. To nawet nie jest wina państwa, bo panie profesorze, to jeżeli Unia zdecydowała się na zniesienie cła, tak, może decyzję, to wytłumaczę. To w tym momencie powinna stworzyć warunki do tego, żeby to było realizowane do tego celu, bo to cło zostało zniesione w określonym celu. O tym, co mówiliśmy tu na początku i o tym się trochę zapomina. Ponieważ nie zostały stworzone warunki, żeby to zboże przeszło tą drogę i poprzez porty dotarło do krajów, które są zagrożone głodem, no to stworzyła się taka możliwość, którą przedsiębiorcy po prostu... Moment, nie. Panowie jeszcze nie zabierali głosu. Teraz pan Maciej Gdula, później pan Włodzimierz Tomaszewski. Ja słucham tego, jak przedstawiciele rządu uzasadniają, skąd wziął się kryzys, no to mam wrażenie, że słucham tego sformułowań bardzo podobnych do tego, kiedy pojawił się problem inflacji. Ktoś inny jest winny. Ktoś inny. Za inflację Putin. Za zboże Unia Europejska. No otóż w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze, to jakby rządziła Lewica, to jakby przeprowadziła ten tranzyt przez Polskę? Prawo i Sprawiedliwość było orędownikiem otwarcia granic dla ukraińskiego zboża. I kiedy opozycja zgłaszała wątpliwości co do tego, jakie będą konsekwencje tego procesu, akceptując jednocześnie te wszystkie założenia o tym, że to jest pomoc dla Ukrainy, to jest pomoc dla krajów południa, to jest inwestycja w stabilność produkcji rolnej na Ukrainie, bo to nie jest tylko, tak jak pan minister Sellin mówi, pieniądze na wojnę, to są pieniądze na przyszłą produkcję też. Ukraina powinna produkować zboża, żebyśmy mieli stabilność żywnościową i w Europie, i na Ukrainie, i na Bliskim Wschodzie. W tej chwili bardzo dużo terenów pozostanie niezasianych na Ukrainie. Właśnie. To jest olbrzymi problem. Ale wiadomo było, że napływ tego zboża, jeżeli nie będzie transferowane, tranzytowane, no to zdestabilizuje nasze rynki. A my też musimy dbać o bezpieczeństwo żywnościowe, o to, żeby rolnicy mieli odpowiednie dochody, żeby mogli w przyszłości zasiać i zebrać i sprzedać. No dobrze, ale Lewica miała jakiś swój pomysł na to, jak to przeprowadzić? Ale muszę dokończyć. Wtedy, kiedy pojawiały się te wątpliwości, to ze strony rządu padały oskarżenia tylko. Jak zwykle. To jest propaganda Putina. Jesteście agentami Putina. Każdy, kto uderza w ukraińskie zboże, tak naprawdę włącza się w rosyjską propagandę. No i tak wygląda dyskusja, więc zawsze są jacyś winni. Tak wygląda dyskusja, że ja pytam o pomysł. Czy Lewica miała jakiś pomysł, coś proponowała? Po pierwsze, otwierając granice, trzeba było zabezpieczyć transport i tranzyt. Jeżeli teraz wszyscy mówią, no nie da się przetransferować. Znaczy, to wiedzieliśmy, że nie da się przetransferować i otworzyliśmy granice. I cała ta opowieść o tym, że to zboże miało trafić na Bliski Wschód, to po co było? Ale to w końcu my otworzyliśmy granice, czy Unia otworzyła granice? Ale byliśmy jednym z krajów, które bardzo o to zabiegały. Więc tak naprawdę rozwiązanie kaucyjne jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem, bo będzie podnosiło ceny zbóż, jeżeli one zostaną w Polsce czy w Unii Europejskiej, a będzie otwierać możliwości tranzytu zboża na zewnątrz. Znaczy będzie się to opłacało zrobić, bo wtedy się odzyska pieniądze. To jest na ale dzisiaj... komisarz Wojciechowski się temu przeciwstawił jako narzędzie. No tak, ale to na dzisiaj jest chyba najlepsze rozwiązanie, bo ja twierdzę, że wprowadzenie ceł i teraz zamknięcie z kolei rynku europejskiego dla ukraińskiego zboża i ograniczenie tych transferów będzie powodować destabilizację w przyszłości, a produkcja rolna to jest coś, co trzeba wychodzić przynajmniej rok do przodu. Ale zdaje się, że w tym duchu to porozumienie zostało zawarte, które jeszcze nie jest podpisane z ministrem do spraw rolnictwa, żywności Ukrainy, że do żniw nie będzie wpuszczane stamtąd zboże. A drób, mięso... A nie wiem, czy drób. Może drób też. No, to będzie, nie wiem, ja nie podpisywałam. Takich porozumień 10 albo kilka. Albo może będzie jedno globalne. Nie wiem, jak wygląda to porozumienie. Ale ja skończę. Rząd zawalił tutaj. Rząd rządzi w Polsce i od niego zależało to, czy zboże trafi do portów i wypłynie z Polski. Tutaj nie, to się nie dobrze, teraz Włodzimierz Tomaszewski. Nie, teraz Włodzimierz Tomaszewski. Proszę bardzo. Rząd zawalił, też jest pan przedstawicielem rządu. Proszę się tłumaczyć. Stwierdzić, że gdybyśmy powiedzieli mimo nawet takiego stanowiska Unii Europejskiej, chociaż ono było przecież wiążące, że skoro znosimy cła i chcemy umożliwić ten transfer zboża ukraińskiego na południe i przede wszystkim umożliwić również Ukrainie funkcjonować w gospodarce, także zarabiać po to, żeby mogła ona również w jakiś sposób pozycjonować się w zakresie militarnym poprzez zakup chociażby uzbrojenia. W związku z czym, gdybyśmy powiedzieli nawet wtedy, że nie zgadzamy się na przepływ tego zboża przez Polskę, no to widzę, dokładnie byłaby odwrotne stanowisko. Ale nikt, panie ministrze, w ogóle nikt tego, takiej opcji nie rozpatrywał, że nie zgadzamy się. Nie, gdyby tak było, to by opozycja mówiła, to skandal, chcemy zniszczyć Ukrainę, tak? Notabene tu jest ta sprzeczność, bo wiadomo, że to Putin zablokował ten kanał na Morzu Czarnym, w związku z czym, jeśli chodzi o przepływ, transport tego zboża, i w związku z czym trzeba było się otworzyć tutaj na północ po to, żeby potem przetransferować dalej na południe. W związku z czym tutaj jest oczywistością, że umożliwienie tego handlu było wyzwaniem i humanitarnym, i gospodarczym, ale po części także i militarnym. Natomiast jeżeli państwo nie dostrzegacie tego, że także były te kontrole, przecież tam się tworzyły olbrzymie kolejki, do dzisiaj zresztą są, jeśli chodzi o wjazd tego zboża na teren Polski. Mówię o kontroli inspekcji nasiennej. W związku z czym to oczywiście było, ale także pojawili się ci, którzy chcieli na tym zarobić, nieuczciwi. Oczywistością jest, że powinno się to również pokazać jakiego środowiska, czy też z jakich podmiotów gospodarczych ci, którzy ten proceder uprawiają, pochodzą. Natomiast najważniejsze dzisiaj jest to, żeby uzgodnić ze stroną ukraińską, i to się dzieje, że skoro jednak część tego zboża innymi kanałami trafia również do Afryki, w związku z czym w Polsce i w tych sąsiednich krajach tutaj dla Ukrainy zachodnich powinna w tej chwili ta forma przepływu tego zboża być ograniczona. I tak prawdopodobnie będzie w wyniku tegoż porozumienia. Natomiast niewątpliwie tu Unia Europejska też ma bardzo ważną rolę. Ja chcę podkreślić, bo państwo zapominacie, że oczywiście Unia Europejska musi nas wesprzeć i to czyni również w zakresie innych instrumentów, to znaczy dopłat dla rolników, dopłat do transportu tego zboża tak, żeby on był transferowany do portów i żeby zrealizować te transporty w pełnym zakresie. Nie zgadzam się, istnieje potencjał do transportu i z pewnością trzeba to uczynić. Bardziej tu jest kwestia tego, żeby dopłacić. Ale gdzie istnieje potencjał do transportu? Porty są zawalone, więc gdzie on istnieje? Znaczy, tak jak mówiliśmy, że nie ma, państwo mówili tutaj z opozycji, będzie wielki kryzys, ponieważ nie ma węgla i nie dostarczymy tego węgla. Udało się to uczynić, w związku z czym również analogicznie ten transport zboża będzie mógł być realizowany. Bardziej uważam, jest to problem dotyczący tej opłacalności pokrycia kosztów do dowiezienia tego zboża do również portów i wysyłki do krajów. Jedno jeszcze wyjaśnienie. Dobrze, króciutko, dlatego tak, że nie chciałabym, żeby to był problem rolny. Proszę spojrzeć na nasze położenie geograficzne. No, jesteśmy w Unii Europejskiej, ale to my mamy najdłuższą granicę z Ukrainą i Morze Czarne zablokowane, więc to zboże musiało wyjeżdżać w naszą stronę. I teraz, jeżeli zboże było deklarowane, że ma załatwiony tranzyt gdzieś do Afryki, gdzieś do Azji, to było plombowane w Polsce i dopiero odplombowywane na granicy zachodniej albo w portach Polski. Właśnie, ale czy ono miało załatwione? Tylko, że to było, tak było. Tylko, że to było 15%. Tak miało być. Było. 15%. Tylko, że to było 15% tego zboża. Natomiast reszta była deklarowana i ponosimy konsekwencje położenia geograficznego. Reszta była deklarowana, że wjeżdża do Unii Europejskiej. I nie można było tego zboża plombować w Polsce, bo była deklarowana do Unii Europejskiej. A do jakiego kraju? To już niestety jesteśmy we wspólnym rynku i można było zostawić w Polsce, można było wywieźć do Portugalii. Ale nie trzeba było. Więc ponosimy konsekwencje po prostu położenia geograficznego w Unii Europejskiej w tej sprawie. Może natomiast Unia Europejska problem, powinna była od razu zorganizować to tak, ten problem że będzie rozwiązany tylko dzisiaj, to, które jedzie dalej i są na to kontrakty. Ten problem będzie rozwiązany. Dzisiaj będzie konwencja rolna mojego środowiska politycznego i będą nowe propozycje w tej sprawie przedstawione, a minister Telus w poniedziałek podpisuje porozumienie z ministrem ukraińskim, Solskim w tej sprawie i do żniw w Polsce zboże nie będzie napływać. Natomiast to które jest, będzie wywiezione. Do tego czasu magazyny będą opróżnione. Proszę panów. Ale to może o kalendarzu teraz najbliższych dni, bo to jest istotne. Co zrobić, bo pani redaktor zapytała, kalendarz, co zrobić. No, to pytałam poprzednio, ale pan nie odpowiedział. To teraz może już nie ma czasu. Chciałabym teraz ale właśnie dlatego, że nie ma żadnego. Ustawa, która została złożona, powinna być przyjęta, bo rozwiązanie kaucyjne w danym kraju to jest rozwiązanie, które zależy od nas, od Sejmu i od rządu w tym wypadku. Jeżeli chodzi o najbliższe dni, 17 kwietnia jest spotkanie ambasadorów na temat rozporządzenia, które funkcjonuje do początku czerwca, do końca maja, chyba 3 czerwca jest koniec tego okresu bezcłowego wwozu. I w kwietniu i w maju będzie decyzja co do przygotowanego rozporządzenia w tej sprawie, które musi zawierać mechanizm nie tylko monitoringu, ale także możliwości wprowadzenia cła, skutkiem natychmiastowym, jeżeli rzeczywiście ten stan zagraża danemu rynkowi, myślę o którymś z państw członkowskich. Wniosek polskiego rządu z kilkoma jest złożony, ale trzeba do tego doprowadzić. I dlatego o tym mówię, że oprócz rozwiązań prawnych musi być skuteczny monitoring. Sam pan minister Sellin powiedział, że 90% tego zboża wjechało bez kontroli. Otóż przypominam, 85% do Unii Europejskiej. Na rynek znaczy europejski. Tak. Dobrze, a miało zdanie, już Polsce, koniec. Więc ja przypominam, że stworzono coś, co jest bardzo dziwne i sztuczne, czyli zboże techniczne, taką normę. Nie ma takiego podobnego. Oczywiście, no oczywiście. No, tak, a normy tak muszą być spełnione, żeby na ten rynek dotarło coś, co może być przez nas spożywane. I tu jest największy problem, bo mamy zboże, które po pierwsze jest chemicznie ochraniane zagrożeniem dla nas, jeżeli chodzi o spożycie, jeżeli chodzi o produkty rolne, też w innych warunkach produkowane niż normy unijne stanowią. Więc w sumie de facto nie spełniające tych norm. To jest zagrożenie dla naszego zdrowia. I tutaj inspekcja sanitarna, inspekcja na granicy powinna być bardzo, bardzo ścisła do wszystkiego, co do nas. Zakarze panu pojawił się teraz miód techniczny, który miód zalewa Polskę. Wszystko techniczne, tak naprawdę zarabiają na tym. Jaja techniczne też są? Wszystko jest techniczne. Jaja są kwadratowe. Może się okazać. Kurczaki też? Kurczaki, no kurczaki też będą zalewanie. Kurczaki w Holandii w tej chwili mają nową identyfikację, bo są cwaniacy, którzy znowu to wykorzystują. To nie tylko polski problem. I będziemy mieli na rynku unijnym drób o bardzo... Na pewno niespełniający norm produkcyjnych, które powinien spełniać w bardzo dużej ilości. Bo to jest produkcja oligarchów. To też trzeba pamiętać, to nie jest produkcja drobnych gospodarstw rolnych. Tylko ogromna skala tej produkcji płynąca od pojedynczych... Dobrze, chciałabym porozmawiać o polskiej polityce zagranicznej po wystąpieniu ministra Raua, dorocznym wystąpieniu o kierunkach na przyszły rok, ale ponieważ to będzie, mam nadzieję, krótka piłka i szybko nam pójdzie, to... Nie. Tylko dwie i pół godziny, mówił pan minister. Nie, teraz powiedziałam, nie. Właśnie postawiam przecinek i teraz będzie krótka piłka, czyli pytanie o Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów. Ponieważ Sejm podjął decyzję, że taka komisja powstanie, właśnie podjęła decyzję rządząca większość i pytanie do państwa, do rządzącej większości, co chce ustalić, co chce osiągnąć i pytanie do opozycji, dlaczego była przeciw. Zaczniemy od pana Władysława Teofila Bartoszewskiego. Katastrofalna ustawa, absolutnie katastrofalna, ponieważ daje kilku ludziom, chyba 9 ludziom, wybranym, że tak powiem, przez partię rządzącą, z grona osób, które nie muszą być prawnikami, nie mają doświadczenia sędziowskiego i nie muszą mieć nawet wyższego wykształcenia. Rozumiem, że PSL, Koalicja Polska swoich tam kandydatów nie będzie przedstawiać. Wątpię. Dlatego, że ta komisja, która ma uprawnienia śledcze na poziomie, jest przyznawane wyłącznie służbom specjalnym w bardzo niektórych wypadkach, będzie miała dostęp do aktów operacyjnych, czyli do ściśle tajnych materiałów służb, będzie później miała uprawnienia sędziowskie, czyli będzie najpierw inwigilowała, przesłuchiwała, a potem sądziła. I w normalnym, cywilizowanym kraju tylko sąd powszechny może wydawać wyroki takie, że ktoś na przykład nie może przez 10 lat uczestniczyć w wydarzeniach publicznych czy być politykiem, a nie będąc politycznie ustalony nominaci będą decydować bez żadnych uprawnień i bez żadnych znajomości nawet prawa, będą decydować o przyszłości każdego potencjalnego obywatela. To się nie mieści w żadnych demokratycznych standardach. To jest absolutny skandal. Minister Tomaszewski, co władza chciała osiągnąć? Mówi opozycja, cześć, akurat pan poseł Bartoszewski tego nie mówił, że to ma być sąd kapturowy. No, jeżeli, bo tu jest także pewna analogia do komisji, która funkcjonowała i funkcjonuje w zakresie tego majątku reprywatyzowanego, także chociażby w Warszawie. Mówię tutaj o kamienicach, więc to jest analogia, jeśli chodzi o badanie stanu rzeczy. Przepraszam, panie ministrze, nie ma analogii, bo tam decyduje sąd. Te wyroki, te ustalenia komisji są poddawane kontroli sądu powszechnego i czasem są uznawane, a czasem nie są uznawane. A w tej komisji, którą przegłosowaliście, nie ma możliwości apelacji ani odwołania. To zupełnie inna sytuacja. Myślę, że tutaj przede wszystkim pan poseł podejmował kwestię składu tej komisji, więc stwierdzam, że tutaj akurat i tak komisja będzie wspierana i obsługiwana także ze strony służb, bo te materiały będą dostępne, podobnie jak tamtej komisji są te materiały w ten sposób dostępne. No i jednocześnie trzeba stwierdzić, że ta komisja będzie w sumie prezentować wyniki swoich prac. One będą właśnie upublicznione i w związku z czym opinia publiczna będzie mogła także rozstrzygać i oceniać, jak rzeczywiście było. Bo głównie przecież intencją chodzi o to, żeby już jednoznacznie pokazać, z czego wynikają te wielkie zależności, dlaczego Polska, a także polskie rządy podejmowały decyzje, które tak nas uzależniały od rosyjskich paliw, dlaczego podejmowano kroki wstrzymujące nawet wcześniejsze decyzje inwestycyjne, które miały dywersyfikować źródła energetyczne. W związku z czym to jest dzisiaj tak strategiczne i istotne, co dowodzi dzisiejszy konflikt, także nie tylko polityczny, ale przede wszystkim militarny i ten energetyczny, że powinno się to pokazać, żeby jednocześnie przestrzec i powiedzieć, że takiej polityki nie powinno się uprawiać, nie powinno się uprawiać polityki zależności. Jeżeli to przenieść na obraz bardziej międzynarodowy czy też światowy, no nie wyciąga się na przykład wniosków w wymiarze światowym z tych zależności i są takie tendencje, kiedy politycy tych państw, które uzależniały się od Rosji, dzisiaj się chcą uzależniać od innych kierunków. No dobrze, to w związku z czym myślę, że te mechanizmy w Polsce wewnętrznie powinny być bardzo wyraźnie pokazane i opisane i jednocześnie pewne konsekwencje polityczne powinny być wyciągnięte, bo dla mnie do dzisiaj nie jest zrozumiałą kwestią, dlaczego dwukrotnie dobrze, a jakie blokowano konsekwencje polityczne? Kto ma te konsekwencje polityczne wyciągać? Ciągu gazowego. Panie ministrze, pan mówi o politycznych konsekwencjach. Kto ma wyciągać te polityczne konsekwencje? Wyborcy, czy kto ma wyciągać polityczne konsekwencje? Wyborcy będą to oceniać, bo będzie ten materiał mi zaprezentowany, ale wyborcy jednocześnie muszą mieć odpowiedź na pytanie. Podaję przykładowo, dlaczego dwukrotnie wstrzymywano realizację tego rurociągu norweskiego, który, przypomnę, był rozpoczynany jeszcze za rządów AWS-u, a potem zablokowany przez rząd SLD. Później była próba wznowienia tego piłka, i znowuż blokowany przez rząd Platformy i PSL. Teraz będzie krótka piłka w wykonaniu pana Maziak-Duli. To nie jest żadna komisja do wyjaśnienia wpływów rosyjskich. To jest komisja polityczna zorganizowana na wybory. To trzeba jasno powiedzieć. I po pierwsze, było 8 lat, żeby wyjaśnić ewentualne nadużycia, jeżeli one miały miejsce. Istnieje narzędzie, którym jest komisja śledcza sejmowa, dobrze ugruntowana, z tradycją. Można było ją powołać w 2015 roku, jeżeli to był taki, jeżeli było takie, taka potrzeba, takie żądanie. Nic takiego nie nastąpiło. Dzisiaj, kiedy się zbliżają wybory, no tak, nagle powołuje się jakieś nowe ciało. Że to takie poruszenie w tych sprawach nastąpiło w związku z agresją rosyjską. Tak, to pokazuje też, że kompletną nieprawdą jest to, co mówią przedstawiciele obozu rządzącego, że to my mieliśmy rację. My już od dawna zwracaliśmy uwagę na to, że Rosja jest zagrożeniem. Od dawna przecinaliśmy wpływy rosyjskie. Teraz nie wiem, powstaje takie wrażenie, że w ogóle Polska nie kupowała węgla od Rosji albo nie kupowała ropy, tylko Niemcy to robili po to, żeby sprowokować agresję na Ukrainę. No tutaj to się nie trzyma kupy. To jest w moim przekonaniu wyłącznie narzędzie uderzania w opozycję na wybory. I myślę, że wyborcy to jasno ocenią. To, że tam na przykład nie są kierowani posłowie. Posłowie są z czegoś rozliczani, tak? Znaczy tam, jeżeli by trafili posłowie, to musieliby wziąć pod uwagę, że ktoś ich za to rozliczy. A tak skierowani zostaną jacyś funkcjonariusze. No dobrze, partyjni. A Lewica kogoś zaproponuje? Nie, skąd? Zadeklarowaliśmy, że w tym cyrku nie bierzemy udziału. Jarosław Sellin, co państwo chcą osiągnąć? Musimy zbudować na przyszłość taki system immunologiczny, który nas będzie chronił przed wpływami rosyjskimi wewnątrz polskiej polityki. Bo one niestety w pewnych okresach były widoczne. Były widoczne zwłaszcza w czasach rządów PO-PSL. Dlaczego umarzano ponad miliard złotych długu Gazpromowi? Dlaczego podpisywano kontrakt do 2037 roku z Gazpromem? Dlaczego likwidowano jednostki wojskowe na wschód od Wisły? Mnóstwo takich pytań zadawaliśmy i zadajemy nadal i warto by było to wyjaśnić, z czego to, to wszystko wyjaśniało. Dlaczego właśnie... A czy to jest dobry czas? Proszę powiedzieć szczerze, czy to jest dobry czas przed wyborami? Ale ta komisja nie ma podlegać w zasadzie dyskontynuacji. Czyli ona sobie teraz zacznie, będzie powoli. Młyny komisji będą. Ma działać dalej w następnej kadencji Sejmu. Warto po prostu spokojnie i do spodu te sprawy powyjaśniać, po to, żeby w przyszłości już do takich sytuacji nie dochodziło. Wiemy, czym jest Rosja i to nie jest prawda, co pan poseł Gdula mówi, że wszystkie środowiska mówiły o Rosji tak samo. Nie, my byliśmy tutaj w awangardzie prawdy w tej sprawie. Mówię o moim środowisku politycznym. Przypomnę słynne przemówienie Lecha Kaczyńskiego nie tylko w Gruzji w 2008, ale też na Westerplatte w 2009 przy Putinie, którego zaprosił Tusk, żeby kłamał na polskiej ziemi, jak wyglądała historia XX wieku. Putin na polskiej ziemi na Westerplatte dostał możliwość przedstawiania tych kłamstw. I odpór dał mu Lech Kaczyński. I tak, takie były różnice między różnymi środowiskami politycznymi. Ale a jeżeli pan mówi o tym uzależnieniu surowcowym, to ono oczywiście było, to uzależnienie surowcowe było z powodu błędów poprzednich ekip, ale myśmy jednocześnie budowali instrumenty, żeby z tego zrezygnować i zdążyliśmy właśnie w czasie wojny zrezygnować ze wszystkich surowców z Rosji. Ale do tego trzeba było zbudować Baltic Pipe, do tego trzeba było zbudować gazoport i myśmy to zrobili, bo najwięcej determinacji było w naszym środowisku. Teraz Andrzej Halicki pewnie będzie próbował dać odpór, tylko proszę dawać nie szybko. Tylko to trzeba prostować te kłamstwa, bo gazoport co najwyżej żeście wstążkę otworzyli, bo to nasza inwestycja. Baltic Pipe to europejski projekt w nitkach, które opracował Jerzy Buzek i do tej pory jest głównym negocjatorem. To pan minister teraz się bardzo śmieje. Ja panu ministrowi powiem tak. Dobrze, że prezydent Duda reprezentuje dzisiaj w polityce zagranicznej ten dobry polski nurt. Myślę o relacjach i też byciu ambasadorem tego głosu o oczekiwaniach ukraińskich, czyli przynależności do wspólnoty europejskiej. Ale fatalnym jest to, co robi w polityce międzynarodowej rząd, który reprezentuje pan minister. Dlaczego? Dobra, wracamy do komisji. Właśnie prorosyjski wątek był bardzo ważnym elementem aktywności Morawieckiego w ostatnich dniach przed wojną. Nie mówiąc o spotkaniu ministra Raua z Ławrowem. Jeżeli koalicja obywatelska będzie... Le Pen, Viktor Orban mają być waszymi najlepszymi politycznymi... Ale już chyba Orban nie jest. Ja rozumiem, że minister, który tutaj mówił o tych kilku aspektach bardzo poważnych decyzji gospodarczych, które uzależniały nas od ropy, od węgla i tak dalej, jako pierwszych gości tej patokomisji, bo ja uważam, że to nie jest dobra procedura, ale jeżeli już ma być, to będzie widział Jasińskiego, który podpisał kontrakt w pierwszym tygodniu swojego urzędowania w Orlenie. Nie czytając go. 2015 rok. Kto uzależnił Polskę od rosyjskiego węgla? Bardzo dobrze, ale tu dużo może powiedzieć pana szef, czyli premier Morawiecki. Możemy mówić dalej o tego rodzaju działaniach, jak również te polityczne... Nie możemy mówić dalej, bo nie mamy czasu, a chciałabym zapytać pana... Na końcu prezes Kaczyński mógłby też powiedzieć o swoim kontaktach z innym takim... Czy pan mnie słyszy? Ale to już inny bajka. Nie, pan mnie nie słyszy, halo. Słyszy mnie pan. Dobrze. Czy Koalicja Obywatelska kogoś będzie chciała skierować do tej komisji? Oczywiście, że nie, bo nie jest to formuła, która ani prawnie, ani konstytucyjnie, to nawet Biuro Legislacyjne stwierdziło, jest uzasadnione. A co na to wszystko? Środek prezydencki? Czy prezydent jest entuzjastą tej komisji? Czy jego doradcy, jego ministrowie uważają, że powinna powstać w takim właśnie kształcie? Najpierw o tej ważniejszej części, czyli o ekspoze. Nie, ekspozę za chwilę będzie. Zaraz będzie. Zupełnie nie będzie czasu, to wtedy się tym zajmiemy. Nie. Teraz jak będzie mówić pan krótko, to ekspozę będzie. Minister Rau spotykał się z Ławrowem jako szef OBWE. To zupełnie coś innego. Niż to, jak zapraszany był przez ministra spraw zagranicznych rządu Platformy Ławrow do Warszawy. Żeby pouczać polskich. I pouczani byli tam ambasadorowie. To nie jest taka zależność, panie pośle. To nie jest taka zależność. I nawet wtedy, kiedy polityka już wiadomo, w stosunku do Rosji, myślę, że wyborcy to doskonale wiedzą i czują. Kto występował w interesie Polski, a kto występował w interesie Rosji. Doskonale Polacy to wiedzą i myślę, że niedługo się o tym przekonacie. A teraz wracając do kwestii komisji. My mamy zwyczaj w Kancelarii Prezydenta nie komentować tego typu ciał w momencie, czy w ogóle ustaw, które jeszcze nie przeszły do legislacyjnej. To jest w tej chwili jeszcze kolejny etap. On dopiero później wróci na zakończenie. Ogólnie, i wtedy, jeśli chodzi i wtedy, o ideę, podoba się panu? Jeżeli chodzi o ideę... Czyli jest szansa na weto, to nie jest. Tak, jeżeli chodzi o ideę i zobaczenie, pokazanie, jak te instrumenty wpływów rosyjskich na Polskę wyglądały, myślę, że to każdy obywatel chciałby wiedzieć. Natomiast zobaczymy, w jaki sposób to zostanie zrobione. Się nie dowie na skutek działania tej komisji. Proszę panów i proszę państwa słuchaczy i widzów, co z exposé są państwo w stanie przyjąć? Pytam tu głównie opozycję, bo myślę, że władza to z urzędu przyjmuje, jeśli nawet nie ma tego w sercu, jako swoje, jako coś, pod czym się należy podpisać, a co zdecydowanie należałoby tutaj skorygować. Andrzej Halicki. Na pewno polityka bezpieczeństwa oparta o silną współpracę i dobrą współpracę ze Stanami, czyli filarem NATO, jest ważnym elementem. Natomiast ten atak ciągle obecny, no pewnego rodzaju obsesja, wymienianie stolic, z którymi nie musimy mieć priorytetowych relacji zachodnioeuropejskich, no to jest coś, co należy skorygować natychmiast, bo za to płacimy ogromną cenę. A to odczyta jako obsesję? Wymienienie? Uważam to jako obsesję, bo myślę, że minister Rau, który notabene chyba nie cieszy się wielkim autorytetem nawet we własnym środowisku, bo jakoś było dużo osób nieobecnych, a jednak to jest ważne i takie exposé zawsze było, co roku było bardzo ważnym wydarzeniem w parlamencie. Ale ja pamiętam, też było dużo nieobecności. Ambasadorowie, czyli dyplomacja, to naprawdę nie jest tak, że to jest tylko na użytek wewnętrzny wygłaszone exposé. Dobrze, że po 4 latach wrócono do tego, natomiast słabo, że znowu był ten atak na... I niepotrzebne dygresje, jeżeli chodzi o Niemcy, Francję, jeszcze innych partnerów europejskich, bo jednak jesteśmy w Europie i tu jest główne nasze miejsce, jeżeli chodzi o przyszłość, bezpieczeństwo, rozwój, no także strategiczne decyzje. Minister Tomaszewski, tylko bardzo proszę zwięźle, bo patrzę na zegar i tak troszkę miało być krótko o tej komisji, a zrobiło się długo. Przede wszystkim minister Rau przedstawił pewne fundamentalne kryteria, które właściwie wynikają z prawa międzynarodowego, a które nie jest respektowane, zwłaszcza w perspektywie tego konfliktu militarnego i zabezpieczenie bezpieczeństwa jest tutaj fundamentem tej polityki. Natomiast musi być w tym partnerstwo. No i tutaj była głównie ten akcent postawiony. To partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi jako fundament, można powiedzieć, scalający ten świat Zachodu. A ponieważ no, w tym partnerstwie nie zawsze jest dobrze wewnątrz Europy, dlatego są te akcenty tutaj zaprezentowane, że musimy wspólnie razem czynić te warunki bezpieczeństwa. Ja chcę zauważyć, że minister Rau pokazywał wszystkie dobre elementy, ale także i te, które należałoby skorygować. W przypadku Niemiec, no przecież wskazywał bardzo wyraźnie, że ta współpraca gospodarcza jest, można powiedzieć, na najwyższym poziomie, natomiast inne elementy trzeba skorygować, zwłaszcza także, które tutaj łączę z poprzednim tematem, kierują część państw do takiej zależności chociażby gospodarczej. I trzeba to właśnie korygować. Dobrze, że uczyniono wiele kroków w wyniku także bardzo zaangażowanej postawy Polski, żeby zaangażować pozostałe kraje Unii Europejskiej do pomocy Ukrainie w sensie także militarnym, także gospodarczym, ale głównie dzisiaj militarnym. To się dokonało, chociażby także podkreślił to minister Rau w stosunku do Francji, ale jednocześnie nie możemy przechodzić obojętnie wobec tego, co Francja dokonuje, znowuż czyniąc pewne formaty zależności odnośnie do Chin. Więc ta cała globalna perspektywa jest tutaj bardzo dobrze pokazana. To jest format zależności, nie można jednocześnie wizyta, tutaj ten fundament, jak chcę podkreślić, nie mówić. Panie ministrze, problemem to jest, że to się tu jakiś dokonuje format zależności, czy problemem jest wywiad pana prezydenta Macrona, w którym po prostu odciął się od takich ścisłych więzi euroatlantyckich? To chyba był większy problem. Jeżeli się prezydent wypowiada, mówię o prezydencie Macronie, w stosunku do najważniejszego naszego partnera w ramach paktu euroatlantyckiego, że nie będziemy tutaj wchodzić w konflikty między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a przecież tu nie chodzi o ten wymiar konfliktu, tylko chodzi o to, żeby mieć jasną siłę właśnie ze strony tej euroatlantyckiej. To nie można naruszać tych relacji, stosunków. W moim przekonaniu tutaj to wielki błąd. Oczywiście i Niemcy. Dobrze, nie możemy już tego rozwijać. Władysław Teofil Bartoszewski. Ja to dokończę. Tak, Niemcy i Francja próbują dzisiaj te interesy sobie na nowo kształtować z Chinami, ale to nie może niweczyć spójności naszego sojuszu. Nie można jednocześnie budować kompromisu. Czas, błagam, panie ministrze. Kompromisie wolności i zniewolenia. I to jest główne przesłanie tego exposé. Władysław Teofil Bartoszewski, skoro już padł ten wątek dotyczący Macrona i tych więzi euroatlantyckich, czy Polska pomimo tych swoich ciągłych konfliktów na tle jednej, drugiej, trzeciej sprawy w Unii Europejskiej może być takim, nie wiem, takim ambasadorem, może to nie jest właściwie słowo, ale czy może być po tej dobrej stronie mocy, jeśli chodzi o te więzi? Czy może tutaj przekonywać, może i powinna, że jednak to nie jest dobra droga odcinanie się, takie lekkie przynajmniej odcinanie się od Stanów Zjednoczonych? No oczywiście, tylko że to nie jest rola ministra spraw zagranicznych Polski, dlatego że minister spraw zagranicznych Polski nie kreuje polskiej polityki zagranicznej. Tak się to zrobiło u nas, dlatego że za politykę amerykańską jest odpowiedzialna kancelaria pana prezydenta i to bardzo dobrze funkcjonuje. Za politykę w związku do Unii Europejskiej jest odpowiedzialna KPRM, czyli pan premier Morawiecki i jego ludzie, a pan minister spraw zagranicznych odpowiada za całą resztę, czyli tak troszkę nie za cały świat. Ale nie za najważniejsze kierunki polityki zagranicznej. Jeśli chodzi o exposé, jeśli chodzi o to, co powiedział pan prezydent Macron, to oczywiście jest nieakceptowalne. Niestety Charles Michel się do tego odniósł tak akceptująco. Ale to polecam przyjrzenie się wizyty pani minister spraw zagranicznych Niemiec, która zupełnie inaczej do tego podeszła i bardzo ostro potraktowała tych Chińczyków, wykazując właśnie proeuropejską i postawę, która jest bliżej atlantyckiej. Jeśli chodzi o samo exposé pana ministra, no tam były rzeczy słuszne, jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli chodzi o Rosję, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Tu ja nie mam tutaj zastrzeżeń. Natomiast pan minister mówił rzeczy absolutnie niewiarygodne, ponieważ podzielił Europę na dwie części. Powiedział, są państwa, które kiedyś dominowały, państwa kolonialne, w co wchodzi praktycznie cała Europa Zachodnia. Anglia, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Włochy, Hiszpania, Portugalia i tak dalej. I państwa, które się tym nie skaziły, czyli państwa Europy Wschodniej, czyli po tej stronie żelaznej kurtyny. I to my jesteśmy słuszni, a oni są niesłuszni. To nie jest dobra narracja w Unii Europejskiej. A poza tym powiedział, będziemy wspierać państwa europejskie, które chcą pożegnać się z walutą euro. No to już jest niesłychana wypowiedź. Muszę powiedzieć, to mnie lekko przeraziło. I tak naprawdę to tam nie było żadnych treści specjalnych. W tym przemówieniu, które trwało 2,5 godziny. Jedna jeszcze rzecz pozytywna. Bardzo dyplomatycznie wyrażał się, jeśli chodzi o stosunki polsko-chińskie. To było bardzo, z punktu widzenia interesów państwa, to było właściwe. Jarosław Selin, pana chciałam zapytać o takie wątki, które niektórzy analitycy odczytali jako otwarcie debaty na temat tego, czy Polska powinna być w przyszłości skonfederowana z Unią, z Ukrainą. Czy pan to dostrzegł po pierwsze, a po drugie, jeśli rzeczywiście takie wątki są, czy to jest dobry moment w sytuacji, kiedy Ukraina, pomimo tych naszych dobrych relacji, ciągle ma z nami bardzo takie bolesne i niezałatwione sprawy? Tak, ale właśnie ten dramat, który się dzieje od ponad roku, bardzo nas do siebie zbliżył i trzeba z tego momentu historycznego, dobrego momentu historycznego w naszych relacjach po prostu skorzystać i w dobrym kierunku tę politykę poprowadzić. Ukraina prędzej czy później powinna się znaleźć w strukturach świata Zachodu, w Unii Europejskiej i w NATO i my powinniśmy być głównym adwokatem tej sprawy w świecie. I o tym mówił minister Rau i to powinno nas jeszcze bardziej do siebie zbliżyć i to powinno zbudować wspólny potencjał polityczny o charakterze podmiotowym w polityce zarówno europejskiej, jak i globalnej, który powinniśmy próbować budować razem. On też wspominał o dziedzictwie Rzeczpospolitej, wspominał o Litwinach w tym kontekście, a w przyszłości nawet o Białorusinach. Więc ten potencjał trzeba budować, bo no niestety to nie była, tak jak mówił pan minister Halicki, tylko to w związku z wojną, która się toczy, to było realne opisywanie rzeczywistości. Jest różnica w podejściu do tej wojny krajów Europy Środkowej i jest inne są akcenty w krajach dużych Europy Zachodniej, takich jak Niemcy czy Francja. I to nie jest atak, tylko to jest opis rzeczywistości i prośba do naszych przyjaciół z Zachodu, żeby zweryfikowali tę politykę, żeby nie wypychali Stanów Zjednoczonych, nie opowiadali jakichś mrzonek o autonomicznej, strategicznej autonomii Europy w stosunku do Stanów Zjednoczonych, żeby nie budowali tych relacji. Mamy mało czasu, dwie osoby tych jeszcze. Relacji, zamiast z Rosją, to teraz z Chinami, też zniewolonym krajem rządzonym przez komunistów, który wspiera w dodatku po cichu Rosję. I zaraz po tym, kiedy Xi Jinping odwiedza Putina, który właśnie został przez cywilizowany świat uznany zbrodniarzem, Macron jedzie do Xi Jinpinga i potem z takimi komunikatami wyskakuje. To jest prośba o weryfikację tej polityki, a nie szukanie konfliktu z Francją czy Niemcami. Maciej Gdula, co było ważne, co było takie, pod czym się pan by podpisał? I rozumiem to wszystko w 10 sekund. Mniej więcej. Była rzecz, 12. Która mnie zaskoczyła. Minister Rau powiedział, że rozróżnia między tą Rosją, która jest, Rosją Putina, a Rosją, która by mogła być, Rosją Sacharowa, Politkowskiej i Memoriału. Nie musiał tego mówić, a to był dobry gest, który pokazuje, że dla Rosji też istnieje inna droga niż ta, którą dzisiaj podąża, ale całość w moim przekonaniu była nieakceptowalna. No przede wszystkim tam za panem ministrem Sellinem jest zdjęcie Warszawy z Wisłą i Polska to jest kraj nad Wisłą. A pan minister tak opowiadał, jakby Wisła, nie wiem, była rzeką amerykańską, albo afrykańską, albo azjatycką, nie europejską. Jesteśmy w Europie. Najważniejsze są relacje z krajami Unii Europejskiej, w tym z Niemcami i z Francją, a padły takie kuriozalne słowa, jeszcze do tego, co poseł Bartoszewski mówił, dodam. Interesy Polski powinny być priorytetem interesów Niemiec. No, wyobraźmy sobie, że minister niemiecki mówi coś takiego o Polsce, że niemieckie interesy powinny być priorytetem sprawie, Polski. Bo mieliśmy rację, a Niemcy nie mieli. No nie, nie, nie. No to, konkretnej sprawie. To nie było w tej już sprawie. Już minęło 12 tak. sekund. Nie może być tak. Jedna rzecz tylko jeszcze ostatnia. Nie może być tak, że najważniejsze osoby, najważniejsi politycy Unii Europejskiej rozmawiają o Unii Europejskiej. Jeden z Pekinu, drugi z Waszyngtonu. Znaczy myślę tutaj o tym, o wypowiedzi i Macrona złej, i Morawieckiego złej. Tak nie może być. Po to jest Europa, żeby się tutaj dogadywać, a na zewnątrz mieć jasne stanowisko i wspólne. Ale Waszyngton jest naturalnym sojusznikiem Europy, a nie Pekin. Andrzej Dera, bo kończymy. Panie ministrze, to ja mam do pana zupełnie inne pytanie. Czy prezydent troszkę nie żałuje tego skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie... Nie. Tu się nie dam w to wrobić. Nie da się pan rozmawiamy o ekspoze jednak ale tam jest wątek europejski. Bardzo ważnej prerogatywie wątek kar prezydenta. I tak dalej. Bardzo rzetelne, solidne expose ministra spraw zagranicznych i nawet tu wypowiedzi opozycji wskazują, mimo że próbowali tam znajdować pewne niedociągnięcia, to są tylko niuansiki, tak żeby zaistnieć opozycja, żeby mogła cokolwiek powiedzieć. No nie za dużo. Zasadzić głosowanie przeciwko przyjęciu. Dokładnie. No, nie, patrząc tak, z punktu widzenia interesów Polski, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Polaków. To jest najistotniejsza rzecz, która dzisiaj Polaków interesuje. Jasno pokazane priorytety. NATO, Stany Zjednoczone gwarantują naszego bezpieczeństwa, za tym idące decyzje. To, co my robimy na przestrzeni ostatnich lat, służy bezpieczeństwu. Kwestia Unii Europejskiej, to jest kwestia sporu. Francja i Niemcy chcą zrobić super państwo. My się temu sprzeciwiamy, bo jesteśmy wierni podpisanemu naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. Dostajemy troszeczkę po łapkach. Wierność wymaga czasami ofiar. I dlatego wniosek do Trybunału, proszę dziękuję, to przyznać, był błędem. Dziękuję bardzo. Nie chciał się dać wrobić pan minister Andrzej Dera. Poza tym nie wiem, czy pozostali panowie się wrobili, czy nie, ale byli to można Maciej Gdula, Włodzimierz, tak. Tomaszewski, też Andrzej Halicki, Jarosław Sellin i Władysław Teofil Bartoszewski, Beata Michniewicz. Do zobaczenia, do usłyszenia.